Bună dimineața, Europa FM, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Klaus Iohannis va fi primit de Donald Trump la Casa Albă peste 2 săptămâni. Astăzi este așteptată prezentarea raportului Comisiei privind îmbunătățirea serviciului de localizare prin sistemul 112. Iar bacșișul ar urma să fie trecut pe notă și ar putea fi plătit cu cardul. Așa s-au înțeles patronatele din turism și Ministerul Finanțelor. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Donald Trump se va întâlni pe 20 august la Casa Albă cu Klaus Iohannis, a anunțat administrația prezidențială americană. Vizita a fost ulterior confirmată și de Palatul Cotroceni. Este pentru a doua oară în actualele lor mandate când președintele Trump și președintele Iohannis au o întrevedere la Casa Albă. Prima întâlnire a avut loc acum 2 ani, în iunie. President Iohannis, thank you for being here. Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, 9 iunie 2017. Președintele Donald Trump lăuda atunci lupta împotriva corupției și faptul că România era printre primele state membre NATO care a majorat bugetul apărării la 2% din PIB. Klaus Iohannis a fost primul lider din estul Europei invitat la Washington de Donald Trump după câștigarea mandatului de președinte al Statelor Unite ale Americii. În același timp, a fost primul președinte român post-decembrist care a susținut o conferință de presă la Casa Albă. President Trump, thank you so much. De această dată, vizita are loc în contextul în care România marchează 30 de ani de la căderea comunismului și 15 ani de când a devenit membre NATO. Provocările de securitate și relațiile economice se vor afla printre subiectele discutate de cei doi lideri. Este o vizită care, potrivit administrației prezidențiale, are loc la invitația președintelui american. Cum spuneam, este a doua vizită oficială a președintelui Iohannis în Statele Unite. Toți ceilalți președinți români post-decembriști au fost invitați oficial câte o dată la Casa Albă. Am ascultat-o pe Liliana Nicolae. Barometrul Europa FM pentru luna iulie, pe cine ar vota românii dacă alegerile prezidențiale ar fi acum? Sondajul realizat de IMAS la comanda Europa FM arată că favorit rămâne Klaus Iohannis cu aproape 42%. Următorul clasat la mare distanță este Călin Popescu-Tăriceanu cu aproape 14%. Urmează Victor Ponta, Dacian Cioloș, Dan Barna și Viorica Dăncilă. În iulie aproape toți înregistrează ușoară scădere, cu excepția liderului USR Dan Barna și a șefei PSD Viorica Dăncilă, intrată de 2 luni în clasamentul prezidențiabililor după încarcerarea lui Liviu Dragnea. Cum arată datele complete din sondaj, aflăm de la Mihai Bucureșteanu. Dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale dintre românii care au spus că vor merge la urne, 41,7% au susținut că vor vota pentru Klaus Iohannis. Se constată o ușoară scădere față de luna iunie, când Klaus Iohannis era cotat cu 42,4%. Oricum, actualul șef al statului rămâne favorit pentru un nou mandat. Deocamdată, următorul clasat ar fi ales de 13,8%. Este vorba despre Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE în scădere față de iunie, când era cotat cu 15,5%. Al treilea clasat potrivit barometrului Europa FM este Victor Ponta, liderul pro-România, cu 12,9%, față de 14% în iunie. Pe locul 4, Dacian Cioloș, cu 10,4% intenții de vot, față de peste 12% în urmă cu o lună. Al cincilea clasat ar fi liderul USR Dan Barna, cu 9,4%, în ascensiune față de 5,3% cât avea în urmă cu o lună în același sondaj. Urmează, clasată pe locul 6, Viorica Dăncilă, cu 7,5%, care avea în iunie 6,7%. Cu 2,8% este cotat liderul PMP Eugen Tomac și cu 1,5% liderul UDMR Kelemen Hunor. Pentru acest studiu realizat prin telefon în perioada 15 iulie 2 august au fost intervievate 1010 persoane cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea de eșantionare este de plus minus 3,1%. Partidele încep pregătirile în cursa pentru Cotroceni, USR și Plus au parafat alianța politică și demarează campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Dan Barna la alegerile prezidențiale din noiembrie. Îl ascultăm pe liderul USR, Dan Barna. Alianța USR Plus va avea candidați comuni la toate ciclurile electorale care urmează și la alegerile locale și la cele naționale. Pentru alegerile prezidențiale lucrurile sunt deja cunoscute. Eu sunt foarte convins că avem și înțelepciunea și experiența și valorile pentru a putea lua împreună decizii care sunt necesare și care se poate să ducă alianța mai departe. De partea cealaltă a scenei politice, pe 24 august, în cadrul Congresului PSD, Socialdemocrații ar urma să o confirme pe Viorica Dăncilă în calitatea de candidat al partidului pentru alegerile prezidențiale. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Astăzi este așteptată prezentarea raportului Comisiei privind îmbunătățirea serviciului de localizare prin sistemul 112. Comisia condusă de secretarul de stat Raed Arafat a fost înființată după cazul de la Caracal și are ca temă schimbarea procedurilor. Între timp, la Caracal, anchetatorii au găsit alte fragmente osoase și dinți într-o lizieră situată pe traseul Caracal-București, indicată de Gheorghe Dincă. DICOT anunță că, potrivit medicilor legiști aflați la fața locului, resturile de fragmente osoase examinate sunt cu cea mai mare probabilitate de natură umană. Părinți amendați după ce copilul lor a alertat din joacă 112. Copilul a apelat numărul de urgență, susținând că se află într-un canal stradal din capitală. Vreme de 4 ore, mai multe echipaje de poliție și pompieri au fost mobilizate în zona apărătorii patriei. În cele din urmă, el a fost găsit acasă. Purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, Daniel Vasile. Copilul a precizat că aude mașinile care trec pe deasupra canalului, aude sirenele, dar totuși nu era de găsit. Acest lucru ne-a pus un pic pe gânduri, am cerut mai multe informații. La un moment dat ne-a precizat că a găsit un băț în canal pe care l-a ridicat în exterior și că poate fi din momentul respectiv observat, deși în același timp ne spunea că încă se mai află acel capac pe gura de canalizare, deci erau niște informații în mod clar contradictorii, dar în ciuda acestui lucru, conversația a continuat până la un anumit moment, după 35 de minute, când a fost întrerupt brusc apelul din partea copilului. Directorul medical de la ambulanța Brăila, care i-a criticat pe dispecerii de la 112, imediat după izbucnirea scandalului Caracal, a rămas fără funcție. Mai mult, restul conducerii serviciului județean de ambulanță s-a delimitat de declarațiile fostului director. Aflăm toate detaliile de la Emanuela Turcu. Florin Ștefan, medicul care săptămâna trecută se plângea de incompetența și lipsa de profesionalism a operatorilor de la 112, a plătit cu funcția pentru declarațiile sale. Conducerea serviciului județean de ambulanță Brăila nu a fost de acord cu cele spuse de directorul medical, așa că a dat funcția vacantă și a scos-o la concurs la doar câteva zile de la momentul în care doctorul Florin Ștefan îi arăta cu degetul pe dispecerii de la 112. El spunea despre aceștia că pun echipajele de salvare pe drumuri, trimițându-le la adrese greșite și că nu știu să gestioneze situații de urgență, uneori de viață și de moarte. După aceste afirmații, directoarea ambulanței Brăila, Viorica Iuga, l-a mustrat verbal pe doctorul Ștefan pentru că a dat declarații presei fără acordul conducerii instituției, în condițiile în care medicul mustrat făcea parte chiar din echipa managerii. Emanuela Turcu, Europa FM. După mai bine de o lună, sistemul cardului de sănătate funcționează. Din nou anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Furnizorii de servicii medicale vor avea la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru a raporta online munca făcută. Vasile Ciurchea, președintele CNAS, le-a prezentat scuze pacienților și furnizorilor și a anunțat că urmează să fie declanșate procedurile de achiziție a serviciilor de mentenanță. Platforma informatică a asigurărilor de sănătate a căzut pe 10 iulie, astfel că toate serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale s-au acordat în regim offline. Bacșiș trecut pe notă și cu posibilitatea de a-l plăti cu cardul. Aceasta este înțelegerea dintre patronatele din turism și Ministerul Finanțelor după întâlnirea de ieri. Proiectul ar urma să fie gata până la finalul acestei luni și să intre în vigoare din toamnă. Mihai Bucureșteanu relatează. Bacșișul va fi opțional, nu obligatoriu, iar banii vor ajunge direct la ospătari, nu la patroni, potrivit asociațiilor din turism. Astfel, venitul angajaților din restaurante va crește. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, care a discutat proiectul cu reprezentanții din industrie, susține că măsura este o practică europeană. Prin noul proiect va fi posibilă și plata bacșișului cu cardul. După operațiune, restaurantele sau firmele din domeniu vor vira banii din bacșiș angajaților. Astfel ar putea ajunge chiar la o dublare a veniturilor, mai spun antreprenorii. Sumele din bacșiș vor fi impozitate cu 10%. Bolile provocate de țânțar fac victime în mai multe țări din lume. Anul acesta în Burundi au murit peste 1800 de persoane din cauza malariei, potrivit presei străine. Iar în Filipine este o epidemie de febră denga, după ce peste 600 de oameni au decedat. Probleme din cauza țânțarilor sunt și mai aproape de țara noastră, în Grecia. Ministerul Român de Externe îi atenționează pe turiști să fie atenți la mușcăturile țânțarilor, purtători de virus West Nile. Laura Dori are toate informațiile. În Africa, mai exact în Burundi, peste 1800 de persoane au murit de la începutul anului și până luna trecută din cauza malariei, un virus transmis prin mușcătura de țânțar, potrivit unui raport al Oficiului Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare. În raport se mai arată că aproape jumătate din populația țării, peste 5,5 milioane de persoane, au fost infestate cu un astfel de virus. În Filipine a fost declarată epidemie națională de febră denga. Peste 600 de oameni au murit. Au existat probleme și în legătură cu vaccinul contra febrei denga. Guvernul a oprit imunizarea după ce au apărut decese asociate utilizării vaccinului. În Grecia, virusul West Nile a ucis 2 persoane, iar alte peste 20 au fost infestate. Turiștii sunt sfătuiți să poarte haine care să le acopere mare parte a corpului și să folosească spray-uri antițânțari. La final, datele meteo. Astăzi se anunță vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării. La orele amiezii va fi caniculă în sudul și vestul țării. La munte vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade. Vreme călduroasă și în capitală, maximele termice vor urca la 34 de grade. Ne îndreptăm acum atenția spre noutățile din sport. Alături de mine, Vasile Constantin. Bună dimineața! Simona Halep a fost eliminată încă din primul tur în proba de dublu la Toronto. Ea a jucat alături de o tânără canadiancă de 16 ani, Leila Fernandez, după ce au primit un wildcard din partea organizatorilor. Au cedat în 3 seturi, 6-1, 3-6 și 5-10 în tiebreak-ul decisiv, în fața perechii favorite numărul 7, formată din americanca Nicole Melicher și cehoaica Gveta Pechke, care la 44 de ani are cu 28 de ani mai mult decât Leila Fernandez. Simona Halep va debuta astăzi și la simplu la Rogers Cup, direct în turul al doilea, împotriva americancei Jennifer Brady, meci programat după ora 19:30. Românca de pe locul al patrulea mondial a câștigat turneul canadian de 2 ori, în 2016 și 2018. Azi noapte s-a înregistrat încă o mare surpriză. Lidera mondială, australianca Ashley Barty, deținătoarea titlului la Roland Garros, a fost eliminată în 3 seturi de americanca Sofia Kenin. De asemenea, într-un duel canadian, Bianca Andreescu a scos-o din luptă pe Eugenie Bouchard. La Toronto sunt premii totale de aproape 3 milioane de dolari. Răzvan Marin a debutat la Ajax Amsterdam în preliminariile Ligii Campionilor. Mijlocașul Naționalei României a intrat pe teren în minutul 82 al meciului cu PAOK Salonic, terminat la egalitate 2-2 acasă, și și-a trecut în cont o mare ocazie de gol din lovitură liberă. Diseară va juca și CFR Cluj pe teren propriu cu Celtic Glasgow. Antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, a declarat că ar fi un miracol dacă echipa lui i-ar elimina pe scoțieni, care au o forță ofensivă deosebită și au marcat 19 goluri în ultimele 5 meciuri oficiale. Meciul CFR Celtic se va disputa diseară de la ora 21 și va fi televizat de DigiSport și Look TV. Manșa a doua din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor se va juca săptămâna viitoare. Ești de acord cu afirmația lui Dan Petrescu că ar fi un miracol ca CFR-ul să elimine? Absolut de acord, pentru că el a mai produs miracole în trecut, când era la Unirea Urziceni, prima prin faptul că a câștigat campionatul în România și al doilea prin numărul punctelor acumulate atunci în sezonul de Champions League, dacă îți mai amintești. Un miracol a fost și ce s-a întâmplat cu Urziceniu după ce a câștigat campionatul, adică ăla e miracolul de adevărat. Acum chiar ar fi un miracol, pentru că acum, spre deosebire de atunci, chiar nu are cucire. Unirea Urziceni avea jucători de mare valoare la portala ce avem în prezent. Mulțumesc, Vasile, pentru informații. Bună dimineața! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Ați văzut ce răsări frumos am avut astăzi? Eu am ajuns la redacție când încă nu era. Când nu era răsărit. Foarte, foarte frumos. Și eu am plecat de acasă la lumina farurilor, deci nu... Am înțeles, ca liliecii sau precum vampirii, că tot vă plângeați acum câteva zile că voi nu stați la soare. Este ora 7:14, bine v-am găsit în deșteptarea de vară. Am aflat că bacșișul ar urma să fie trecut pe nota de plată și ar putea fi plătit cu cardul, ascultând știrile Europa FM. Am înțeles că s-au înțeles deja patronatele din turism cu Ministerul Finanțelor. Ce părere aveți? Mai e cale lungă până să devină literă de lege, dar oricum e un pas înainte. Personal, cred că este o idee bună. Știi cât trebuie să... cât este bacșișul, nu te mai întrebi, este mult, e de ajuns, dacă îi dau mai mult, mai puțin... Și dacă n-ai chef să dai? Mulțumit, Da, și aici este o situație. Dacă nu ești deloc mulțumit, acum depinde cum va fi formulată legea. Uh-huh. În străinătate ai văzut, în unele zone, direct pe bon îți apare acest bacșiș. Tipsul, da. Tipsul. Eu sunt de acord. Este 10%. Mi se pare corect.